इदानीम योगिना आहारादि नियम उच्यते है। अब योगियों के लिए जो आहार आदि संबंधी नियम है वो भी बताया जा रहा है। ऐसा बता दिया योग के अष्टांगों में जो उपांग है वो वर्णन किया जा रहा है। वो भी पहले व्यतिरिक मुख से कहेंगे, फिर अन्वय मुख से, पहले निषेध मुख से, फिर विधि मुख से कहेंगे। पहले निषेध मुख से बोल रहे हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः नचात्य स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। नात्यष्टतस्तु योगो अस्ति अति अष्टतः, अति भोजन करने वाला, अधिक खाने वाले को योग कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और न चैकांत मनस्तः, बिल्कुल नहीं खाने वाला जो, उसे भी नहीं हो सकता। एकांतम अनस्तत, नियमित रूप से न खाने वाला जो होगा उससे भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। नचाद स्वप्रशीलस्य, और अधिक सोने के स्वभाव वाला जो, अधिक सो रहा है, कमरे में सोता है, रात में सोता है, पाठ में सोता है, दिन में सोता है, जहां बैठा वहां सोता है, ऐसे आदमी कहां योग होने वाला। नाद स्वप्रशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन, इसी और ज्यादा जगे रहने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा जगेगा उसका भी तबीयत खराब हो जाएगा, उसका भी जो है योग सिद्धि नहीं हो सकती, योग प्राप्त नहीं हो सकता। भाष्यकार कहेंगे अनेको उपनिषद भी है, मंत्र भी है, इस संबंध में बताएंगे। क्योंकि नारद मैंने महानारायण उपनिषद पांचवा अध्याय दूसरे मंत्र में कहते हैं, अत्यसन्नादपि पानाद यक्षोग्रात प्रतिग्रहात अति असनात अति पानात, केवल खाना नहीं, ज्यादा पिएगा तो भी खराब करेगा। ज्यादा पानी पी लेना भी नुकसान, ज्यादा न पीना कम पीना भी नुकसान है, ज्यादा खाना भी नुकसान है, कम खाना भी नुकसान है। और यच्च उग्रात प्रतिग्रह प्रतिग्रह, और जो उग्रारी जाति वाले, नीचे नीच जाति वाले लोग, उग्र एक जाति विशेष, उनसे प्रतिग्रह करना वो भी आपके साधन में बाधक हो, सात्विक वृत्ति बनेगी नहीं, आपकी वृत्ति भी तामसी बनेगी। इतर से महानारायण उपनिषद पांच दो में कहा, आहार के बारे में श्लोक भगवान स्वयं दे रहे हैं, भाष्यकार देखते हैं। नात्यष्टतः आत्मसंमितम अन्न परिमाणम अतिथ्य अष्टत अति अष्टत न योगो अस्ति, जो आत्मसंमितम अन्न परिमाणम, हर शरीर की अपना अपना अन्न का परिमाण जो आवश्यक है वो अलग अलग होता है। दूसरे का देखे देखी नहीं करने का, दूसरा खा रहा है 10 तो हम भी खाएंगे 10 तो खराब हो जाएगा, या दूसरा खाएगा दो मैं भी खाऊंगा दो तो आपका और भूखे रह जाओगे। इसलिए अपने अपने शरीर के मुताबिक आपका कितना माप है वो आप स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। कैसे निर्णय होगा, एक दिन गले भर तक खा लेना पूरा कंठ तक, और एक दिन जकार आने तक, जब तक डकार आवे खाते जाओ खाते जाओ, डकार आएगी। जो गले भरे तक खा लिया समझ लो अति अष्टता अति हो गया, और डकार आने तक खाने का पूर्ण अष्टता, उसके आधा योग अष्टता। तो पूरा पेट भर गया हमने डकार आता है, और योग करने वाले के साधक के लिए मुमुक्षु के लिए पूरा पेट भोजन कभी नहीं खाना चाहिए, आधा खाना चाहिए। तो आप इसको कम से कम महीना भर लगातार खाएंगे तब पता चलेगा, एक दो दिन में निर्णय नहीं हो सकता कि किस दिन भूख ज्यादा लगेगी। खाने की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है, किस दिन कम खाएंगे, किस दिन कैसा होगा, किस कैसा होगा, एक सामान्य अंदाज आपको मिलने के लिए कई महीने लग जाएंगे। उसके बाद एक बार अभ्यास हो जाए उतना खाते आपको मालूम हो जाएगा आधा पेट हो गया, अब और खाना नहीं, अपने आप छोड़ दो। अपना तो इतने प्रैक्टिस हो गया है कि अब ज्यादा जा ही नहीं सकता है, डालना भी जितना नहीं जाता है उतनी ही जाएगी, ज्यादा नहीं जा सकता। जितने ज्यादा क्लीनिंग हो गया उस दिन चार घर पांच बने चला जाएगा, लेकिन ज्यादा क्लीन हो चुका है तभी हो गया, नहीं तो चार से ज्यादा नहीं। और दूसरे को आइटम आ गए फिर घटाना दो घटाना पड़ जाता है, कई बार दो दो घटाना पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं यहां कि ये जो अभ्यास आपको तय करना पड़ेगा, हमारा आधा पेट भरने का मतलब क्या, कितना खाने पर आपका पेट आधा, ये निर्णय आपको करना है। और उसको अतिक्रमण करके आपने कभी लालच से कुछ भी खा लिए तो उसी का नाम अत्यशनता, न योग अस्ति नहीं कांत मनस्तः योग अस्ति। और नियमित रूप में बिल्कुल नहीं खाता या बहुत कम खाता है उसको भी योग प्राप्त होने वाला नहीं है। यदुहवा आत्मसम्मितं मन्नं तदवति तन्न हिनस्ति। शतपद ब्राह्मण 9212 साफ करे यदि इस पर साफ सब लिखा है यद भूयो हिनस्ति तत् यद कनियो न तदवति जी श्रुते है। जो आत्मसम्मितम अन्नम, जो आपके शरीर के मुताबिक जो निश्चय कर दिया गया नाप का अन्न है वही आपकी रक्षा करता है। तद अवधि तस्ती, वो आपको कभी परेशानी नहीं कर सकता। यद भूयो, ज्यादा खाओगे तो हानि करेगा तत्। और यद कनियो, ये कम खाओगे न तद अवधि, वो आपकी रक्षा नहीं करेगा, शरीर की रक्षा नहीं। ज्यादा खाएंगे तो शरीर का हानि, कम खाएंगे तो शरीर का रक्षा नहीं हो पाएगा सम्यक, यदि श्रुति है। तस्मात् योगी नात सम्मितात् अन्नात् अधिकम न्यूनम वा अश्नेयात्। कहने का मतलब यह है, इसे योगी को अपने आत्मसम्मित अपने शरीर के लिए नाप कर निश्चय कर लिया हुआ जितना अन्न है उससे अधिक और उससे कम कभी नहीं खाना चाहिए। पहले तो नाप निर्णय करो, फिर सात्विक अन्न का निर्णय, कौन सा चीज आपके लिए सात्विक अन्न है और वह आपके साधना में उपयोगी है। पहले नाप निर्णय, फिर सात्विकता का निर्णय, फिर साधना उपयोगिता का निर्णय, तीन स्टेज में अन्न का निर्णय होगा। सात्विक तो अनेक आइटम है, चीजें हैं जो सात्विक है, लेकिन उनमें से भी कौन सा आपके साधना में उपयोगी है ये तो आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। आज क्या खाए और उसका नतीजा कल क्या हुआ, कैसा रहा आपका मन, कैसा रहा शरीर, ये सारा आपको पॉइंट्स देखना है। सुबह इतना बजे इतना ये खाया, इतना पिया, उतना वो, जो भी आप खाते पीते सब हर घंटे पे लिखना है आपने। हमने वो देवीदास आते ना सोलापुर, उनको खाकर बनाया चार्ट, सवेरे से लेकर 4 बजे उठेंगे मान लो, 4 से 5 एक घंटे अपने क्या के लिए, 2 गिलास पानी पिया दिन को, 2 गिलास पानी पिया सवेरे, 5 से 6 कुछ नहीं लिया कोई बात नहीं, डैश 6 बजे नाश्ता कर देखो नाश्ता क्या खाए थे, उपमा सूजी का हलवा जो भी खाया आपने, और लगभग कितने मात्रा, 1 कप 2 कप अंदाज वो भी लिख दो, 100 ग्राम 200 ग्राम जितना जो भी अंदाज। इस तरह से पूरी होल डे सवेरे 4 बजे लेकर रात्रि 12 बजे तक जब सोएंगे तब तक पूरी, आजकल गृहस्थी 12 बजे तक सोते हैं ना, तो हम लोगों के लिए तो 10 बजे 4 से 10, तो उनके लिए तो हमने 4 से 12 तक लिखा दिया, हर घंटे के हिसाब लिखते जाओ आगे क्या खाया क्या पिया। फिर इसी तरह से अगला दिन आपका कैसे चला, मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी रही, शौच कितना बजे हुआ, 1 बार हुआ 2 बार हुआ 3 कौन समय हुआ सब लिखो, कितने मात्रा में लगभग गई, कैसा दुर्गंध था कि सुगंध था, हिसाब किताब पूरे, अपनी शरीर का सारा डिटेल्ड होना चाहिए। अब वो मेंटेन करेंगे महीना 2 महीने में, आप देखो फिर बाद में कि क्या खाने पर क्या रिएक्शन हुआ था, अगला दिन मन कैसे रहा, शरीर कैसे था, सोच कैसे हुआ था, नहीं हुआ था, कितने बार हुआ, 1 बार में हो गया था आराम से फ्रेश कि 2 बार में हुआ। अब फिर उसे देखो जिस दिन 1 ही बार में सवेरे फ्रेश हो गया, मैंने वो सबसे बढ़िया भोजन थे उसके पूर्व दिन जो आपने खाया है, दिन में 2-3 बार झगड़ना पड़े क्या, वो पशु है योगी कहां से होएगा, पशु का काम दिन में 2-3 बार करना इधर उधर, एक बार फ्रेश सवेरे हो जाए तो हर एक बाद अपने साथ में दिन भर अब इसी में लगे रहेंगे क्या, सोच का पीछे दिन भर 36 बार ये स्टडी होनी चाहिए, आप सेल्फ स्टडी और सेल्फ एनालिसिस करो, उस पर निरीक्षण अपना अध्ययन करके तय कर लिया भाई ये चीज हमें खाना चाहिए, उस हिसाब से आप अपना हर हफ्ता में निर्णय करो, सुबह सोमवार की चीज खाया जाएगा सब्जी, मंगलवार की सब्जी खाई जाएगी, बुधवार की सब्जी खाया जाएगा, कौन सी दाल खाएंगी कौन सा वार, सब तय होनी चाहिए, उस हिसाब से चलेगा वो साधक जल्दी सफलता को प्राप्त करेगा। अरे सर स्वपाकी हो तो आसान है इसमें, नहीं तो मजबूरी आप लोग जब बना के खिलाएंगे वो हम लोग खाना है, क्या करें? यानी क्षेत्र में लाने वाला को क्या मजबूरी, उसको तो जो मिल रहा है उसी को फिर किस साथ में कैसे बनाया जाए, उसे कितनी मात्रा में लेना है, कैसे करने से क्या मिलाया जाए, ये सब देख कर हिसाब से उसको बना के खाना पड़ता है। मात्रा घटाओ कुछ करो हिसाब किताब, जैसे हम लोगों को करना पड़ता है चूर्ण ऊर्ण रखने हैं इसलिए रखना पड़ता है, विरेचनी पंचकार चूर्ण ये चूर्ण वो चूर्ण, कभी हाजमुल्ला क्या कुछ जो खिला देते हो खा के आते तो फिर क्या करें, ये साधन बाधक ना हो जाए कुछ उसको देना पड़ता है, तू जल्दी निकल जाए आराम से, कुछ हाजमुल्ला खिला देते हैं तो पंचकार चूर्ण देते हैं, कभी विरेचनी दे देते हैं, ये तो साफ हो जाए। सबको करना ही पड़ता है, सब भोग के लिए करते अपने साधना के लिए करना, इतना अंतर है। कौन बदहजमी चाहता है, भोगी भी चाहता है कि बदहजमी कभी नहीं चाहेगा। इसे कहते हैं कि वो अधिक खाना भी दोनों ही गलत बात है। अथवा योगिनो योग शास्त्र परिपटिता अन्न परिमाणाद अतिमात्रम अष्टतो योगो नास्ति, अथवा योग शास्त्र में जो पठित है उस अन्न परिमाण से अधिक मात्रा जो खाएगा वैसा योगी को योग नहीं होता। इसका योग शास्त्र में क्या कहा है, उक्तम ही देखो, अर्धम वसनस्य सव्यंजनस्य तृतीय मुदकस्य तु वायो संचरणार्थं तु चतुर्थम अवशेषयेत इत्यादि परिमाण। आधा पेट का चार भाग समझ लो, चार भाग में से दो भाग मिला के आधा हुआ, आधा पेट अन्न, अन्न का मतलब केवल चावल चावल आधा पेट, फिर बाकी आधे पेट दाल सब्जी घुसा दूंगा, नहीं नहीं, फिर भाष्यकार बड़े सतर्क है, वो ऐसा श्लोक जान के दिया सव्यंजनस्य, व्यंजन सहित दाल चटनी फटनी जो भी है सारा सहित जो है चावल सब्जी रोटी फोट जितने भी है थाली में जो कुछ भी सब मिला जुलू करके आधा पेट, नहीं कि केवल चावल चावल आधा पेट, अन्न लिख देना अन्न मैंने चावल चावल आधा पेट खाना चाहिए, फिर उसके अलावा बाकी रोटी दाल सब्जी मालपुड़ा सबसे भरो, ऐसा अर्थ नहीं करने। इसलिए कहते हैं सव्यंजनस्य अन्नस्य अर्धम तृतीयम, जो तीसरा भाग है उदकस्य तु जल के लिए छोड़ना है, और चौथा भाग चतुर्थम वायु संचरणार्थं तो अवशेषेत, चौथे भाग को सदा वायु का संचरण करने के लिए छोड़ना चाहिए। और खा के ऐसे हो जाते हैं आदमी उठ ही नहीं पाता है, नहीं या वही लुढ़क जाए लेट जाए, श्वास भी कैसे चलेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आदमी का। हम लोग का नियम क्या है, 8-16-32, 8-16-32 का नियम है, भोजन के बाद लेट जाओ सीधे, फिर पैर को सीधा नहीं करना, पैर को गोड़ पे खड़ा कर देना ट्रायंगल में, लेट गए पैर नहीं आराम में खड़ा रखते वैसे रख दिया, रख के 8 श्वास लंबा आराम से लीजिए पूरी अंदर और बाहर छोड़िए, फिर दाएं तरफ घूमिए 16 श्वास गिनिए, फिर बाएं तरफ घूमिए 32 श्वास गिनिए, उठ के खड़े हो जाओ काम करो कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लेड का कराटे ले रहे हैं, पशु भी नहीं खा के सोता इतना जल्दी है? आदमी होकर ऐसे करते, मनुष्य जन मिला साधन भजन करने के लिए, ऐसे आलस में टाइम बर्बाद करेंगे थोड़ी है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका पाठ में देखिए संन्यासोपनिषद में लिखा, संन्यासोपनिषद का 59वां श्लोक है, आहारस्य तु दौ भागौ तृतीयं उदकस्य च वायो संचरणार्थाय चतुर्थम अवस अवधारये, ऐसा पाठ में कहीं पर ऐसा पाठ है, देखो नीचे अनुगिरी में पूरेद अश्नेनार्धम तृतीयं उदकेन तु वायो संचरणार्थं तु चतुर्थम अवशेषये, कुछ जगहों में पूर्व आधा श्लोक जो अलग है उत्तरार्थ तो वैसे वैसे ही है कोई अंतर नहीं, पूर्वार्थ में पाठ सुनाता हूं पाठ भेद, दो भागो पूरे दन्नई तो ये नहीं कम प्रपूरये, ऐसे पूर्वार्थ का पाठ में अंतर है, उत्तरार्थ वैसे का वैसा है। इस तरह से जैसे जैसे जहां जैसा भी हो पाठ समझना चाहिए इत्यादि परिमाणम। ये तो हो गया पेट का आधा पूरा बोल करके, बल्कि इससे भी खतरनाक कर दिया, ग्रास की गिनती कर दी, तुम्हारा आधा पेट हो पूरा पेट हो कोई मतलब नहीं, या खाली रह जाए उतना खाने से हमें कोई लेन देन नहीं। शास्त्र कहता है अष्टौग्रासा मुनेर भक्षा षोडशम वनवासी नाम द्वात्रिंशत गृहस्थानाम यथेष्टम ब्रह्मचारी नाम साफ कह दिया। आठ ग्रास सन्यासी के लिए, ग्रास भी क्या है हस्तग्रीत कुकुटांड तुल्यो, हाथ में पकड़ने पर कुकुट के अंड के तुल्य होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इतना बड़ा गला पकड़ लिया मुंह में ना घुस जाए। आप केरल वालों को देखो, वो केरल वाले बढ़िया खाते हैं, यूं करके गलत करके फेंक देते हैं, वो कुकुट अंड साइज बनाते यूं करके फेंक देते, वो एक ग्रास है। अष्टोग्रास मुनेर भक्षा, सोलह वानप्रस्थी, बत्तीस गृहस्थी और कर्म योगी ब्रह्मचारी। ज्ञान योगी ब्रह्मचारी नहीं, जैसे कैलाश वगैरह ब्रह्मचारी लोग कोई काम धंधा ही नहीं, शारीरिक कोई परिश्रम करते ही नहीं, उनके नहीं। ये शारीरिक परिश्रम भी करते थे पहले, गुरुकुल गुरुकुल मेरा करके, खेती भी करना पड़ता था, जंगल से लकड़ी ढोक के लाते थे, पानी ढोक के लाना पड़ता था दूर दूर से, झरणों से टिनों में भर भर के, वहां से घड़ों भर के लाते थे। ऐसे जो मेहनत करते थे, मेहनत कष्ट ब्रह्मचारी के लिए कहा यथेष्टम ब्रह्मचारी, वेदों को रट रहे हैं, इतना रटना पड़ते, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे मंत्रों को, तो क्या होता है पेट जितना भी खाओ घंटे भर में स्वाह हो जाएगा, इसलिए यथेष्टम ब्रह्मचारी। और जो बैठे बैठे देख रहा है और लिख रहा है और दिमाग ही दिमाग केवल चल रहा है और शरीर का कुछ काम ही नहीं होता है, ऐसा आदमी यथेष्टम ब्रह्मचारी ना, वो तो सोते रह जाएगा चौबीस घंटा, यथेष्टम खा लेगा सोएगा, उनके लिए नहीं यथेष्टम ब्रह्मचारी ना। वो तो पूर्व जमाने में गुरुकुलों की पद्धति के आधार पर लिखा जा रहा है यथेष्टम ब्रह्मचारी ना, लेकिन फिर भी नहीं, उसमें आलस पड़ता है। यथेष्टम खाओगे ना, बात यथेष्टम ब्रह्मचारी पर तो मैं टीका कर रहा हूँ, यथेष्टम पर मैं बोल रहा हूँ, इसलिए उनके लिए अर्धम ये वाला है, अर्धम उनके लिए ठीक है। आजकल के जो मेहनत कष्ट वाले बुद्धि से मेहनत कष्ट कर रहे हैं, उसके लिए खाना की अपेक्षा अच्छे पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है, उनके लिए अर्धम एक श्लोक ले लो। और नियमित नहीं करना, आठ सोलह बत्तीस के लिए नहीं जाना वहां। अच्छा, वायु से इत्यादि परिमाण तथा नच अति स्वप्रशील से अधिक सोने वाले को भी नहीं हो सकता योगो भवती, नैव च अति मात्र जागृतो, अधिक मात्रा जगने वाले को भी नहीं होगा। अगले श्लोक की टीका में बताएंगे, फिर यहां पर भी आगे श्लोक सुना देंगे कि कितने सोना चाहिए। जैसे आजकल है लोग क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, रात भर जगे हुए महात्मा ब्रह्मचारी लोग, क्या पागल लोग हैं, उनके योग सिद्ध होगा क्या, रात भर जगे हैं। कौन सी शास्त्र ने लिखा कि वर्ल्ड कप देखने रात भर जग सकता है ब्रह्मचारी, स्वाभिमान नहीं दुराभिमान, मूर्खाभिमान है, मूर्खों का अभिमान, जिसमें अभिमान नहीं करना चाहिए उसमें अभिमान कर रहे हैं, बेमान, जहां अभिमान करना है वहां तो नहीं करते, वहां पीछे हट रहे। जहां लड़ो कश्मीर में हिंदू हो, हिम्मत हो जाओ, वहां गोलियां सहन करो, स्वाभिमान दिखाई पड़े पता लग जाएगा तुम्हारे हिंदुत्व की, देश का अभिमान है तो जाओ उधर। कितना जमीन छीन लिया पाकिस्तान, कितने लोग वहां देश अभिमान वाले जा रहे हैं, क्रिकेट देख लो देश अभिमान होता है, ये मूर्खाभिमान तो रह गया। जहां जरूरी है वहां तो कुछ नहीं करते, सब चोर बन जाते, घर में छिप जाएंगे। नाति मात्रम जागृतो योग भवती चार जन, इसने कहा रात्रि भाग त्रयं कृत्वा प्रबुद्ध प्रथमांतयोः प्रस्वपन मध्य में भागे योग योग्य प्रजायते। स्मृतिकार कहते देखो, रात्रि भाग त्रयं कृत्वा, जो रात्रि है बारह घंटा सूर्यास्त से सूर्योदय, यह रात्रि है, इस बारह घंटे को तीन भाग कर दो, मतलब चार चार घंटे के तीन भाग। प्रबुद्ध प्रथमांतयोः, प्रथम और अंतिम भाग, पहला का चार घंटा, अंतिम के चार घंटा क्या करना है, जगे रहना, सूर्यास्त से चार घंटा जगे रहो और सूर्योदय से पहले चार घंटा जगना है, बीच के चार घंटा प्रस्वपन मध्य में भागे, बीच के चार घंटा सोना, तब योग योग्य प्रजायते, वही योग योग्य उसकी बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, तब उसकी बुद्धि में योग का सामर्थ्य आएगा, मन में योग का सामर्थ्य आएगा, नहीं तो बुद्धि और मन तमोगुण में ग्रसित हो जाएगा, रजगुण से ग्रस्त हो जाएगा। लेकिन इसमें संशोधन थोड़ी कर लेनी पड़ती है, कलयुग के अनुसार युगानुसार अंतर्वत स्मृतियों का भी। इस युग में क्या है, आपके शरीर के अंदर क्षीण शक्ति है, आहार भी क्षीण शक्ति वाले हैं, सब कुछ क्षीण शक्ति है। उस शक्ति सामर्थ्य को देखते हुए इस शरीर को ज्यादा समय विश्राम की अपेक्षा है, क्योंकि जो यौगिक तरीके हैं शरीर को विश्राम कराने का, जैसे योग निद्रा वगैरह, उनको आप समय कर नहीं पाते, न सीखे हैं न सिखा रहे हैं लोग, आम जनता नहीं जानती है सामान्य रूप में ना, उनके लिए 4 से 6 घंटा मान लेना। इसे सोने मैंने रात्रि से 3 घंटा इधर, वहां उदय से 3 घंटा उधर, बीच के 6 घंटा सोना है। मैंने 6 बजे सूर्यास्त हो गया मान लो तो 9 बजे आपको सोना चाहिए। 6 घंटा का मतलब वहां 3 बजे जग जाना चाहिए, नहीं तो 10 बजे सो 4 बजे जगो। हम यही करते 10 बजे सोना 4 बजे। शरीर की स्थिति डायबिटीज है, करना पड़ता है। 1 घंटा जब योग निद्रा करते करते सो जाते हैं, उसके बावजूद भी 6 घंटा उसको आराम की जरूरत है, ठीक 4 बजे से पर लगभग उठ जाता है। खाने की जैसे मतलब खाने को किसी किसी का खुराक बदल जाता है, वैसे सोने को भी ऐसा नहीं, 6 घंटे 6:30 खाना सात्विक रखो। और ये नियम भी है, खाना तो सात्विक करना ही है, नहीं मतलब क्वांटिटी का जैसे फर्क, नहीं क्वांटिटी बोलते अर्धम वो तो बढ़ेगा घटेगा ही नहीं, हां तो वैसे ही उतना ही, इसमें नहीं होगी, नहीं इसमें वही नियम बना दे उतना ही, मतलब सबके साथ, क्योंकि आप जैसे आहार का संयम कर देंगे ना, शरीर का परिश्रम का भी संयम, आगे के युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, जब आहार विहार सबका संयम हो जाएगा थकेगा कैसे ज्यादा, किसका शरीर ज्यादा थक जाएगा, किसी का शरीर कम थक जाएगा, ऐसा कैसे होगा, कम थकना ज्यादा थकने पर आधार पर ही तो ज्यादा विश्राम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब सबका आपने संयम कर दिया तो उतनी ही तो आपका थकान होगी, ज्यादा तो नहीं होगी, इसलिए इसका सख्त कर देना, 6 घंटा करोगे उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। से दिन में सोना बिल्कुल ही मना, जब रात में 8-8 घंटा सो रहे हो तो फिर दिन में कहां को सोना है, 6 घंटे के जब 8 घंटा मार लिया वही एक्स्ट्रा 2 घंटा कर दिया, और फिर इधर भी योग कहां से होना, साधन कहां से होंगे। ये स्वामी जी बार बार रामानंद जी महाराज जी बोलते थे, जब लोग आते थे ना बस आराम को साधना बताओ, को तपस्या करो, भजन करो, कुछ बताओ हमको क्या करना है, क्या होता है जब तब करो, बोलते हो बताओ क्या करना है, स्वामी यही कहते पहले तुम सोना कम कर दे बाद में मेरे पास आना, खाना पीना कंट्रोल कर दे तब आना मेरे पास, तुम पहले अपने शरीर को मन को साधना के योग्य तो बनाओ, जब तक के योग्य, पहले जब तक साधना बताए तो क्या फायदा होगा, तो कर तो सकता है नहीं, क्यों पूछते हो फालतू की। जब आहार विहार का संयम नहीं कर सकते हो तुम साधक हो नहीं सकते, फिर साधना की चर्चा ही मत करो, बस साधना कर पूछो ही मत, बस सेवा क्या करो, कर्म कांड करो, कर्म योग करते रहो, जो तुम्हारी बस की बात आरती पूजा पाठ करते रहो, तुम्हारा अंतकरण जितनी इस जन्म शुद्ध हो सके होने दो, साधना के लायक तुम हो नहीं, सब बोल देते क्यों फालतू तो मेरा भी दिमाग खाता है, टाइम बर्बाद करेगा, अपने कर्मयोग करो, जाओ वहां खेती होती है कुछ काम करो, ऐसे बोलते ग्रस्त हो जाओ, नहीं नहीं भगत लोग उनको नहीं बोलते, जब हमेशा आते जाते भगत लोग जब पूछते तो ऐसे बोलते, नहीं लोग कुछ ना कुछ बोल के समझा के छोड़ देते। ये कि व्यक्ति अपने शरीर को पहले तैयार नहीं कर रहा है, मन को तैयार नहीं कर रहा है, बुद्धि को तैयार नहीं कर रहा है, और फिर साधना की सोचने से समझने से क्या फायदा होगा। ये कि आप एक बीज बो के रखो किसी जन्म में ये काम आ जाएंगे, ही हो सकता है। इसे अगला श्लोक आरंभ होता है, देखिए तब कैसे होना चाहिए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार जो निषेध मुख से कहते देखो उसको आप विधि मुख से कह रहे, नात्यष्टता कह दिया और युक्त आहार कर दिया, अविहार के वर्ण नहीं का कुछ अतिरिक्त भी यहां कहा जा रहा है, अतिरिक्त भी विधि मुख से ना तो स्वप्नशील से कहते या युक्त स्वप्नावबोध से कह दिया, स्वप्न और जागृत दोनों सोना और जगना, एक अधिक यहां पर विहार और युक्त चेष्ट कर्म सु युक्ताहार विहारस्य आहार और विहार। विहार के बारे में नारद पृथ्वीराज को प्रश्न कहते हैं, न गव्युते परम गच्छेत न तो ग्रामीण नगरे वसेत, कद एक गव्युति से ज्यादा महात्मा को चलना नहीं चाहिए, वॉकिंग नहीं करना चाहिए, एक गव्युति से ज्यादा। एक गव्युति माने दो क्रोश, क्रोश युगम गव्युति ही, ये तो है ना लघु में पढ़े हैं आप, दो कोर्स का मतलब डेढ़ किलोमीटर, उससे ज्यादा आदमी को चलना, डेढ़ किलोमीटर डेढ़ मील शायद बोलते हैं, दो कोर्स का मतलब कितना बराबर कितना होता है, छह किलोमीटर नहीं नहीं नहीं इतना नहीं, एक मील ही तो पांच किलोमीटर होता है, उससे कम होता है दो कोर्स, आठ कोर्स का एक मील बताया गया, एक मील की एक चौथाई, छह किलोमीटर की मील लेंगे तो भी एक चौथा कितना हो, डेढ़ हुआ, डेढ़ किलोमीटर बैठता है इससे ज्यादा नहीं। योजनात्मक परम गच्छित, ये तो और भी कम कर दिया, एक योजन कह दिया, बताओ योजना यह ज्यादा संख्या होगी, दो कोर्स की अपेक्षा से एक योजन ज्यादा है, इसलिए हम क्या लेंगे इसको अधिकतम नियम आदि की बता रहे, न्यूनतम महानारायण नारायण प्रभुराज को प्रश्न बता रहा है, न्यूनतम डेढ़ कोर्स अधिकतम एक योजन, एक योजन दस किलोमीटर हो गया, एक योजन दस किलोमीटर, न्यूनतम डेढ़ किलोमीटर और अधिकतम दस किलोमीटर, डेढ़ से दो भी ले सकते हैं तो दिक्कत नहीं, दो किलोमीटर तक न्यूनतम, उससे ज्यादा महात्मा को साधकों को नहीं चलना चाहिए। आनंदगिरि में दिया ना योगात्म परम गच्छेत इत्यादि दूसरी पंक्ति में, अन्य से नियतत्वम अर्धम से इत्यादि पूर्व में कह चुके हैं, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। आहार हो गया युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्ट से कर्म, सकल कर्मों में चाहे शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय हो, सकल कर्म संबंधी चेष्टाओं में भी संयम होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, अनावश्यक कर्म शास्त्रीय चाहे अशास्त्रीय हो तत्संबंधी चेष्टाओं को नहीं करना चाहिए, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, और स्वप्न सोना निद्रा और अवबोध मैंने जगना, इन दोनों का भी युक्तता होनी चाहिए, संयम होनी चाहिए। इसके बाद नीचे दे रहा देखो आनगिरी में कर्मसु चेष्टा नियतत्व वांग नियमादि रात्रो प्रथमदो दश घटिका परिमित काले जागरण, है ना दस घटिका ढाई घड़ी एक घंटा, ढाई इंटू चार दस मैंने चार घंटा जगना चाहिए, मध्यता मध्य दस घटिका स्वप्नम पुनरपि दस घटिका परिमित जागरण, बीच के दस घटिका चार घंटा सोना है, अंतिम चार घंटा जगना, उस श्लोक का अर्थ उन्होंने दे दिया नियत कालत्व, इसलिए ना स्वप्न और जागरण का नियत काल है, यहां कोई छूट नहीं है अपनी मर्जी से करने को, साफ कहते हैं नियत कालत्व सोने और जगने का मामले में, ऐसे प्रयत मानस योगी लोग बहुत योग सफल बाहा, ऐसे प्रयत्नशील योगी का योग का फल क्या होगा, भवति दुःखः, मुक्ति नहीं है, क्योंकि ये तो उपांग है ना, इस उपांग से आपको जो सामान्य शारीरिक मानसिक दुख था सामान्य वो दूर होगा, कि आपके दुख क्या है मेरे से साधना ही नहीं होता है, मेरे से बचने नहीं होते, जो वो कर रहे ये कर रहे वो कर रहा है, वो आदमी कर रहा है वो आदमी कर रहा है, हमसे तो कुछ नहीं होता है, अंदर ही अंदर जो दुख थे वो दुख दूर, कि आपसे भी साधना होने लगती है तो मन में प्रसन्नता जगता है, हाँ मैं भी साधना कर रहा हूं, मेरा भी जीवन सफल हो रहा है, सही मार्ग में आगे बढ़ रहा है, खुशी होती है, तारस दुख का निवारण होता है जब योग साधना आरंभ होती है, और कब आरंभ होती है, जब युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म से युक्त स्वप्न अवबोध से हो जाओगे तब योग साधना आरंभ होती है। युक्त आहार विहार से आर्यती आहार, आहार केवल रोटी पानी नहीं लेना, वो एक मामला थी सामान रूप में लिया गया था, इन सारी चीजों को लेना आर्यति आहार माने शब्दादि विषय, आंख का भोजन रूप है, श्रोत्र का भोजन शब्द है, वो तो रसनेन्द्रिय का भोजन है, जो रसनेन्द्रिय ही सबका गोबर है ना, सारे अन्य इंद्रियों को ताकत कहां से मिलेगा, ये जो खाना खाते हैं इसे मुख्य रूप और इसी से यही बिगड़ा हुआ ज्यादा आदमी है, ये बिगड़ता है तब सारी इंद्रियां भी बिगड़ जाती है। इसे इसका नियंत्रण करने पहले बोला गया रसेंद्र को नियंत्रण कर दो, खाना पर कंट्रोल कर दो, अपने आप सारी इंद्रियों को जो गोबर मिल रहा है, ताकत मिल रही है, वो भी नियंत्रित हो जाएगा। ये सात्विक होगा, संयमित होगा, युक्त होगा, तो वो भी सब सात्विक से युक्त हो ही जाएंगे। वो अपने आप गलत विषय को देखेगा ही नहीं आंख, गलत विषय को सुनेगा ही नहीं कान। इसलिए सारे चीजों की युक्तता होनी चाहिए, सामान्य रूपण है यहां पर। अन्नम विहरणम विहार पादक्रम, विहरणम मने विहार, विहरणम यदि विहार पादक्रम तौ युक्तो नियत परिमाणो यस्य अन्नादि जो, और घूमना फिरना है जो, ये दोनों ही नियत परिमाण वाला है जिस व्यक्ति का, उसको तो युक्तहार विहार तस्य युक्तहार विहारस्य योगिनः, ये सब योगिनः का विशेषण है। तथा युक्त चेष्टस्य युक्ता चेष्टा यस्य, किसमें युक्त है चेष्टा, किसका कर्मसु, कर्म में, कर्म से यहां शास्त्रीय शास्त्र सब ले लेना। यद्यपि ये जो श्लोक आपने भी पढ़ा है सत्रवा, और पहले जो आपने पढ़ा द्वितीय अध्याय कर्मण्येवाधिकार समाफलेषु कदाचन, ये दो श्लोक कर्मयोग का आधार है। एक दो पट्टिका, यदि आप कर्मयोग वास्तव में करना चाहते हैं ये दो को पालन करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकार के आधार पर स्ववर्णाश्रमानुसारेण अधिकृत कर्मों को जान लो और उनको निष्काम भावना से करना, और युक्त आहार विहार भी करना, तब मान लो आपका जीवन में कर्मयोग सफल हो जाएगा। इसी प्रकार उपासना का दो सूत्र है, दो श्लोकों में उपासना का सूत्रबद्ध है समझो उपासना के लिए। एक तो स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धि मिंदति मानव, और सर्वधर्मान प्रतिज्ञ मामेकम शरण, ये दोनों उपासना के सूत्र है। एक तो अपने सारे कर्मों को कर्तृत्व होकर त्याग करके ईश्वर अर्पण कर दो स्वकर्मणात्म अभ्यर्च, और उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, मैं मनुष्य हूं या अभिमान भी त्याग, मैं ब्राह्मण या अभिमान, सर्वधर्मान प्रत्यज, तब उपासना सफल होगी। और ज्ञान के दो सूत्र कार्य कारण भाव से जो पढ़ चुके हो, अच्छेद्योयम अच्छेद्यो अमादायोयम अखलेद्यो अशोष्य च न जायते मृत वा कदाचिन नायम भूतवा न भविता वा भूय, ये दो श्लोक ये ज्ञान योग का बीज है कार्यकारण भाव से। इधर छह श्लोक समझ लो बस, ये छह श्लोक समझ गए या पांच ही मान लो, अच्छे दिन तो हेतु परक है, किसके लिए नजायत के लिए, से नजायत मुख्य है ब्रह्म स्वरूप चिंतन करने के लिए, इधर पांच श्लोक हो जाएगा। ये सम्यक काल में अपने जीवन में पालन कर ले, और इसको सम्यक पालन करने के पीछे आधारभूत श्लोक कौन सा है, छह आपसे सम्यक तब हो सकती है जब आप दृढ़ निश्चय लेके चलेंगे योगक्षेम, वो आधारशिला है, वो एक तरह से नींव है साधना का। भाष्यकार कहते हैं इसलिए ये दोनों संयत है किसका, युक्त स्वप्रावबोध से युक्त स्वप्नश्च अवबोधश्च तौ नियत काल यस्य, जगन्ना और सोना ये दोनों ही नियत काल से विशिष्ट है जिसका, तस्य युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रबोधस्य योगिनः, ऐसा जो योगी है उस योगी का योगो भवति दुःखः, दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखः, सकल प्रकार के जो आध्यात्मिक आदि भौतिक जो सामान्य दुख है इन दुखों को वह नष्ट कर लेता है, ये इसका तात्पर्य है। मार्कंडेय पुराण के श्लोक सुनकर बहुत सुंदर देर देखिए, नात्मात क्षुधित श्रांत न च व्याकुल चेतनः युंजीत योगम राजेंद्र योगी सिद्ध्यर्थम आत्मनः, नातिशीते न चैवोष्णे न द्वंद्वेन नानिलान्विते नानिलान्विते काले श्वेतेषु युंजीत न योगम ध्यान तत्परः, योग उसे ध्यान तत्पर जो योग है वो इन समय में कभी नहीं हो सकता, नाद्भात श्वास फुला हुआ है क्या योग करेगा, नक्षुजित भूखा है क्या ध्यान भजन करेगा, भूखे भजन हो तो गोपाल ले तेरी कंठी माला, कहावत न श्रांत न च व्याकुल चेतना, थका हुआ आदमी है क्या ध्यान करेगा, जहां बैठेगा नींद आने लग जाएगी, थकान है। न व्याकुल चित्त, किसी कारण से व्याकुल चित्त वो भी ध्यान नहीं कर सकता। योगम राजेंद्र न युंजित न अभ्यसित इत्यर्थ, ऐसे व्यक्ति योगाभ्यास नहीं करने तो हानि हो जाए, उसे जबरदस्ती करोगे तो। योगी योगम न युंजित हे राजेंद्र आत्मसिद्ध्यर्थम मन अंतकरण शुद्ध्यर्थम योग को योगी अनुष्ठान न करे ऐसे अवस्थाओं में। और नातिशीते अब तक ठंड है, उसमें जाके बैठ गया बर्फ पे, कैसे करेगा वहां पे? इसे लोग गुफा के अंदर बैठते थे। नातिशीते न चैवोष्णे अत्यंत गर्मी में भी नहीं हो सकता। न द्वंद्वे जा द्वंद्व अनेक प्रकार विरोधी स्थितियां हैं, भाग नहीं सकता। ना नीलान बीते भयंकर वायु चल रहा, तूफान चल रहा है, धूल मिट्टी कंकड़ साथ में चल रहे हैं, कचड़ा चल रहा है, वहां पर कैसे करूंगा? एदेशु कालेशो योगम ध्यान प्रसन्न न युंजीतो। इस प्रकार से अनेकों शास्त्र है जो अलग अलग बात कहते हैं। अब इससे आगे अतः अधुना सर्व संसार दुख क्षय कृत योग भवती पंक्ति छोड़ के भाषण में सर्व संसार दुख क्षय कृत योग भवती। इसलिए इस प्रकार से कर्म क्या होता है, यह योग आपको कर्मयोग करा देगा, उपासना करा देगा, ज्ञान योग में ले जाएगा। इस तरह से योग धीरे धीरे धीरे आपको सकल संपूर्ण संसार दुख के क्षय का कारण हो जाता है। यह योग नीव मजबूत हो तो महल मजबूत रहेगा। ये नीव युक्त हार वगैरह ये ठीक हो जाएंगे तो आगे सारा योग संपन्न हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अतः अधुना कदा युक्त भवती इत्युच्यते, यहां से छह श्लोकों में 18, 19, 20, 21, 22, 23 तीसरे श्लोक तक योग जिसको सिद्ध हो जाता है तो कैसे रहता है वो युक्त योगी वो बता रहे, ताकि आप समझ सके कि मैं जो साधना कर रहा हूं इसके नजदीक पहुंच रहा हूं कि नहीं पहुंच रहा हूं। जो पता है सिद्ध योगी की स्थिति ऐसी होती है, वो स्थिति आपकी हैया ने अपने आप को लिख दिया सिद्ध, योग सम्राट योगी राज है, लिखने से थोड़ी हो जाएगा कोई, ये स्थिति है या नहीं उसमें जो बताया जा रहा है। तो धारणा की स्थिति बताएं, जो योगी होगा उसकी धारणा कैसी होती है, अगला श्लोक में ध्यान उसका कैसे होता है, उसकी संप्रज्ञा समाधि कैसी होती है, उसकी असंप्रज्ञा समाधि कैसी होती है, एक एक श्लोक एक बात बताते जा रहे हैं छह श्लोकों में। नहीं नहीं नहीं, कर्मयोग का आधार है, कर्मयोगांग का उपांग बता रहे, कर्मयोग का अंग अष्टांग योग है। कर्मयोग के अंदर के नीचे प्रकरण षट कहाँ है, कर्मयोग का है, उसमें योग के अष्टांग बता दिया है कि नहीं, आसन प्राणायाम सब बता दिए हैं, और उसके उपांग में ये बता रहे हैं। तो कर्मयोग के अंग का अंग हो गया ना ये, तो कर्म योग का ही तो विषय बना, अलग तो होगा। इसे पहले आप कर्मयोग करेंगे तभी आपसे ध्यान योग हो पाएगा, इसे कर्मयोग के साथ इसे जुड़ता है, नहीं तो इसके बिना क्या होगा? जिसके आहार सात्विक नहीं है, विहार सात्विक नहीं है, सीमित नहीं है, रजोगुण तमोगुण नहीं रहेगा, वो कर्मयोग कैसे करेगा? कामना त्याग करके, कर्मफल इच्छा को त्याग करके कर्म कर सकेगा वो? इसे ये तो फाउंडेशन है कर्मयोग और ध्यान और सकल योग का। जिस व्यक्ति के आहार विहार स्वपन और जागरण सीमित नहीं है, उसकी बुद्धि में वासनाएं जरूर तंग करेगी, वह सीमित हो नहीं सकता, वह कर्मयोग कर नहीं सकता। और कर्मयोग के बिना अंतरण शुद्धि होगी नहीं, अंतरण शुद्धि हुए बिना ही ध्यान लग जाएगा कैसे हो सकता है? उसके ध्यान में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो दिखावटी ध्यान करेगा, भले जाएगा कोर्स अटेंड करेगा, पैसा दे करके और आगे बढ़ जाएगा गंगा किनारे, थोड़ी होना है ध्यान उसे नहीं होगा। इसे ये चीजें बेसिक चीजें हैं, आप बताया जाए उपांग से पहले बताइए, इसे उपांग है, इसके द्वारा आप कर्मयोग, कर्मयोग होने से आसन प्राणायाम भी चलेगी, दोनों तरफ साथ चलेंगे, ये योग ध्यान योग और कर्मयोग की तैयारियां साथ साथ चलती जाएंगी। जैसे कर्म करते जाएंगे वैसे अंतरण शुद्धि होते जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे आपको प्रवृत्ति प्राणायाम में बढ़िया होगा, धारणा होगी, ध्यान होगा, समाधि की ओर आगे बढ़ेगा। जब धारणा होने लगती है तब वो कैसे होती है वो बता रहे, यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम्। इसलिए भाष्यकार अवतरण क्या करे थे, अथा अधुना कदा युक्त भवती इत्युच्यते। अब भगवान क्या बताने जा रहे, युक्त कब होता है, इस योग को अपना करके, युक्तार्व्यारण को अपनाया, उसे पूर्वगत आसन प्रणाली को अपनाया, उसे पूर्वगत कर्मयोग को अपनाया, इन सबको अपनाने का नतीजा वह युक्त हो जाएगा। वह कब ये युक्त होगा, किस अवस्था में माना जाएगा वह युक्त हो गया है, कैसी स्थिति में, जब ऐसी धारणा हो रही है तो समझना वह युक्त है। जब अगले श्लोक बताया गया ध्यान ध्यान, जैसा ध्यान होने लगेगा तो समझो और उत्कृष्ट युक्त हो गया, युक्त उत्तर है, जो समाधि होगी युक्त तम हो जाएगा, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती जाता है। छह श्लोकों में वर्णन यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, जब इसका चित्त विशेषेण नियतम, विनियतम ने विगतो नियतता है, कोई उल्टा पलटा दौड़ रहा है भाग फिर रहा है, विगतत्व नहीं, विशेषेण नियतम, विशेष तौर पर संयम में आ गया है, अपने कसौटी में पकड़ में आ चुका है चित्त मन जिसका अंतर्ण जिसका, अतएव क्या हो गया आत्मन्येव अवतिष्ठते, आत्मन्येव ऐसी एकाग्रता विक्षिप्त से हट गया, एकाग्र भूमि में आ गया है। एकाग्र भूमि में आई बिना धारणा तो होगी नहीं, एकाग्र भूमि का मतलब एकाग्र हो जाना, मतलब एक धारणा ही क्या है, देश मंद चित्त से धारणा, चित्त एक देश बंध गया, वही टिक गया अवतिष्ठत है, अभी टिकने के बाद उसी की धारा चलनी चाहिए, प्रत्येक दानता वो ध्यान, बीच में दूसरे आना नहीं चाहिए, वो अगले श्लोक बताएंगे था आदि पूरी बात बताएंगे। अब इसमें यह कि चित्त विशेषण नियत होकर के एकाग्रता को प्राप्त होने से आत्मनिव केवले अवतिष्ठते, लक्ष्यभूता ध्येयभूता जो आत्मा में वो बंध गया, आपका चित्त वहां बंध जाया टिक गया, इसका नाम धारणा हो गया, तब समझो धारणा होने लगी है। निष्प्रह सर्व कामे भ्योस कंडीशन डाल दिया, कब होता है, जब वह योगी सकल कामनाओं से निष्प्रिय हो जाता है, निर्गता दृष्टा दृष्टि विषय स्पृहा तृष्णा यश सब निष्प्रिय भाषकर कहेंगे, जिसके हृदय से दृष्ट और अदृष्ट विषयक सकल विषयक तृष्णा भोगे इच्छा वह मिट जाए, तब उसका टिकेगा आत्मा। बार बार कहता हूं, जिस चीज के आपके जीवन में महत्व है चित्त आपका निरंतर उसी में लगा रहेगा, आपको महत्व उसमें दे दिया है, आपका प्रियतम है तो आपका चिंतन उसी में जाएगा, स्वर्ग आपके लिए प्रियतम वस्तु हो जाए तो स्वर्ग की चिंतन करते रहोगे 24 घंटा, और उसे पाने के लिए हर साधन अपनाओगे। जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, किस चीज को आप महत्व दे रहे हैं उसके ऊपर निर्भर होता है, और महत्व किसको देते हैं, जो हमारा प्रियतम वस्तु होगा, और प्रियतम वस्तु यदि आत्मा है, लेकिन सभी उस आत्मा को प्रियतम वास्तव में नहीं मानते, शास्त्रीय दृष्टि ठीक है प्रियतम आत्मा है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रियतम कौन, किसको तो अपना शरीर है, किसी को अपना पत्नी है, किसी को बच्चा है, किसी को धन है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, उसी में उनका चिंतन रहता है, वही धारणा बनी रहती है उनकी हमेशा, उसी का ध्यान करते हैं, उसी के साधनों को अपनाते हैं। और जब आप दृष्ट दृष्ट सकल विषयों की दृष्टि हट गई, फिर अब कहां जाएगा आपका मन, आत्मा में तो टिकेगा, आत्मा की धारणा बनी रखती है। इसलिए का सर्व कामे भी निष्प्रह यदा तदा जो है वह आत्मनिवतिष्ठते तदा युक्त उच्यते, तब उसको युक्त शब्द से कहा जाता है। पहला सीढ़ी उसने पा लिया धारणा की। यदा विनियतम चित्तम विशेषेण नियतम, देखो भाष्यकार इसलिए ज्ञान की व्युत्पत्ति कर दे रहे हैं यहां पर, कि विगतो नियतत्वम कह दोगे गड़बड़ हो जाएगा, इसे विशेषेण नियतम संयतम एकाग्रता आपन्न, एकाग्रता को प्राप्त हो गया क्या, जिसका चित्त एकाग्र भूमि को प्राप्त, चित्त के पंच भूमिया कई बार सुन चुके हैं, क्षिप्त विक्षिप्त, पहले मूढ़ मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये अब एकाग्रता को प्राप्त हुआ है, अभी निरुद्ध में नहीं, समाधि नहीं पहुंचा, हम उसको युक्त कह देते हैं शुरू में ही। इसलिए आप कहो युक्त, युक्ततर, युक्ततम, ऐसा करके ले सकते हैं। हित्ता बाह्य चिंता आत्मनिव केवल अवतिष्ठते, बाह्य सकल विषय चिंता को त्याग करके आत्मा ही केवल में अवतिष्ठते, टिक गया उसका चित्त, धारण कर लिया उसने आत्मा को ही, स्वात्म स्थिति में लभति कीर्तन, ये चित्त की सारी वृत्तियां अब आत्मा का प्रवृत्त होने लग गई। लेकिन वह लगातार ध्यान तब हो पाएगा जब पूरी स्पृहा न रहे, निष्प्रिय क्या करते वाचिका निष्प्रिय का सर्व कामे निर्गता दृष्टा दृष्ट विषय सर्व कामे मैंने दृष्टा दृष्ट विषय सर्व कामे निर्गता स्पृहा तृष्णा यस यो अग्नि योगि स योगी युक्त समाहिता तो युक्त कहते हैं उसकी जो चित्त समाहित चित्त है ऐसे कहा जाता है, तदामन तस्मिन काले उस समय कहा जाए तस योगी समाहितम ये चित्तम तस् उपमा उच्चते, जब उसका चित्त समाहित हो जाता है, धारणा हो गई, फिर ध्यान होने लगेगा, जब ध्यान होने लगता है तो उसका चित्त कैसे होता है उसी को उपमा के द्वारा समझा रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थ नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः, यदा दीपो निवातस्थ जैसा दीपक निवात स्थित है, निवात मने निर्गतो वाता मने स्थिर वायु है, हवा चल नहीं रही है वहां पर, न कोई पंखा चल रहा है, कुछ नहीं है, निवात स्थ दीप। बहुत समझदारी से दृष्टांत लिया है यहां पर दीप। दीप क्या होता है, तीन चीज होती है वहां पर भी, तेल, रुई का बत्ती और आग जलता है, तीन चीजें। उसे देखो रुई क्या है, पार्थिव तत्व है, तमोगुण का स्वरूप है, प्रतीक है। तेल जलीय तत्व है, रजगुण का प्रतीक है, और प्रकाश वह अग्नि का तत्व है और उसका सत्वगुण का प्रतीक है। देखो तीनों गुण चल रहे हैं वहां, तीनों गुण मिल करके प्रधान क्या है वहां, लेकिन प्रकाश प्रधान, प्रधान तो प्रकाश की है और सत्व रज की बिना, लेकिन वो भी है क्या, लेकिन सत्व रज कैसा है, अभिभूत है, प्रकाश का सहयोगी है। जैसे आपके अंदर भी जो तमगुणी वृत्ति है या राजसी वृत्ति है वो इतनी होनी चाहिए जो कि सत्व वृत्ति के उपयोगी हो, सहयोगी हो। जैसे तमगुण खराब नहीं है, रजोन खराब तब कहा जाता है जब वो आपके साधन में बाधक हो जाए, जो साधन में बाधक नहीं वो रजोगुण अनुकूल है, वह तमगुण भी अनुकूल है जो साधन में बाधक नहीं है। और वही पानी में लाके डाल दो सीधे, पानी का कार्य तेल प्रकाश के अनुकूल है, लेकिन पानी ही सीधे लाके डाल दो तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा दीपक, वो प्रतिकूल है। जलीय कार्य यदि भी तेल है और साक्षात जल विनाशक हो जाता है तो रजगुण का स्वरूप है, रजगुण का कार्य होने से भी रजगुण ही है, प्रतीक है ना वो। इसे कहते आप हमेशा इस दृष्टांत जान के लिया गया है क्योंकि आप चाहेंगे मेरा केवल सात्विक वृत्ति और संसार में कभी हो ही नहीं सकती है, ये त्रिगुणात्मक जगत है, त्रिगुणात्मक मन है, त्रिगुणात्मक बुद्धि तत्व है, सब त्रिगुणात्मक कार्य है। और चलो गुणवृत्तम कह दिया है, इनमें उतर चढ़ाव तो चलते रहेगा, बस यही आपकी कोशिश करना है उतनी रजगुण वृत्ति को मौका देना है जबकि साधने की अनुकूल है, उसी विपरीत रजगुण दबा दो, तमगुण भी उतनी हमें स्वीकार करना है, जब भी तो सोना पड़ेगा सो के बिना तमगुण का सोएगा आदमी, उतनी चार घंटे छह घंटा सोने के अनुकूल तमगुण को हम इसमें स्वीकार करेंगे, उससे अधिक को प्रतिबंधित करना है, सीमित करना। साधना के अनुकूल छह घंटा अपने तमगुण को स्वीकार कर लिया, उसे कम होगा तो प्रतिकूल है, ज्यादा होगा तो प्रतिकूल, बता चुके। इसे अपने कोई भी चीज को पूर्णतया निषेध नहीं कर रहे हैं, इसे जान के साथ यथा दीपो निवातस्थ, इसे निवातस्थ कर दिया, वासना रहित कर दिया। जब आगे वृत्तियां वासना से प्रेरित हो जाती है तो क्या हो जाएगा, जैसे हवा से प्रेरित हो जाए तो प्रकाश डगमगा जाएगा, आपकी वासना से प्रेरित हो जाए वृत्तियां तो फिर वो बिगड़ जाएंगे। से निवात से गया तात्पर्य है वासना रहित दृष्टांतार्थम को समझना है। नेंगते तब क्या होता है, वात रहित में विद्यमान दीपक न इंगते, वह चलायमान डोलायमान नहीं होता, न चलती इत्यर्थ। सा वह जो है उपमा स्मृता, इसी की उपमा स्मृतिकारों ने ध्यान योगी के लिए दिया है, ये उपमा दिया गया है, इसलिए दिया गया ताकि वो व्यक्ति अपने सात्विक रास्ते पूरा दबा करके इन उनकी सहायता से सत्व का संचालन करते हुए बैठा हुआ है और वासनाओं से बिल्कुल उसको वासना को पहले ऐसे दबा दिया है कि वासनाएं उसको प्रेरित नहीं कर रही वृत्तियों को, अपनी मर्जी से वृत्ति चलाता है। यदि वासना को आपने क्षय नहीं किया उपासना के द्वारा, ध्यान नहीं हो सकेगा। जो उपासना देव पूजा इसलिए की जाती है देवता प्रसन्न रहे, वो वासना को भड़कावे नहीं है, नहीं तो काम देवता आ जाए फिर पूरा ही खराब कर देगा। बाकी देवता तो शैतान ही है और सबसे खराब काम देवता है, वो तो कहेगा शादी कर करके कर, ध्यान क्या करेगा वो योग क्या करेगा। इसे देवताओं को खोज करनी पड़ती है, उनको पूजा पाठ करो ताकि वासनाएं हमारा दबी रहे, वो देवता ही वासनाओं को जगाते हैं, देवता खुश रहेंगे वासना दबी रहेगी। तो अपने आप निवात स्थिति आ गया आपका, वासना से प्रेरित वृत्तियां जब तक रहती है तब तक व्यक्ति योग के अधिकारी नहीं हो सकता। वासना प्रेरित तब होगी जब ये देवता बिगड़े रहेंगे, ये देवताओं को पूजा पाठ कर रोज अलग सवरे आधा घंटा शाम को आधा घंटा उनको लंचा खिलाना, जैसे घूस खिलाओ शांत रखो उनको, भैया तुम शांत रहो तब काम चलेगा। तो उपासना से ही वासना क्षय होता है, इसलिए यथाधिप योगी रो यद चित्त योगम आत्मन युंजत, ऐसे योगी यत्र यत चित्त वाला योगी के योग अपने अंतकरण के अंदर इस तरह से विटेक होगा तो उसकी आत्मा का योग संबंध अभ्यास संपन्न हो जाता है। ऐसे योग के ज्ञाताओं के द्वारा कहा गया, ऐसे भाषण के देखिए दृष्टांत के समझा रहे, यथा दीप प्रदीप निवातस्थ निवाते वात वर्जिते देशे स्थित, जैसा कोई दीपक प्रदीप कहां स्थित है, वात वायु का संचरण रहित देश में टिका हुआ है, वह नेंगते न चलती, वह चलायमान नहीं होता, डोलायमान नहीं होता, हृदय डोलता नहीं है, एक लौ एक प्रकाश दिखता है लगातार जलता होगा। सा उपमा उपमीयते अनयायति उपमा करण उत्पत्ति करना, जिसके द्वारा ध्यान की तुलना सादृश्यता के लिए दिया जा रहा है, किनके कौन ऐसा करता है, योगज्ञ ही योगज्ञ पुरुष लोग निवात दीप को लेकर के ही ध्यान के साथ तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं। चित्त प्रचार दर्शी भी कौन है, योगज्ञ है जो चित्त के वृत्तियों का प्रचार को देख रहे सा, वो बताते हैं तुम्हारी चित्त की वृत्तियां तब मानी जाएगी जैसे बाद निवात दीप के समान होगा, तो समझो तुम मेरे अंदर ध्यान हो रहा है, नहीं तो समझना ध्यान नहीं हो रहा। चित्त के वृत्तियों के प्रचार चलन का प्रदर्शी भी उसको देखने की सामर्थ्य रखने वाले जो लोग हैं, वृत्ति दर्शन की सामर्थ्य वाले जो योगी लोग, वो ऐसा वर्णन करते हैं उनके द्वारा स्मृता चिंतिता या उपमा सा, उनके द्वारा चिंतित विचारित जो उपमा है ध्यानाकर वृत्ति के लिए वो यही है। तो लौ देखो लगातार चलते रहता है, लौ जो है वो लगातार चल रहा है, वृत्ति विसर लगातार चलते रहेगा, लेकिन वो विषयांतर को प्राप्त, जिस देशांतर को लोग प्राप्त नहीं हो रहा है, हिलना का मतलब क्या, यहां से यहां यहां से हवा से हिल रहा है, देशांतर को प्राप्त होना, और अगर वृत्ति विषयांतर को प्राप्त कर गया तो डोलायमान हो गया, और विषयांतर प्राप्त न होना वही लगातार उपमा दृष्टांत से मतलब है। यथचित्त योगिनो जैसा है योगी संयत अंतकरण से संयत अंतकरण वाला ऐसा जो योगी का इंजत योगम अनुतिष्ठता योग का अनुष्ठान करता हुआ उसका आत्म समाधिम अनुतिष्ठता ऐसा व्यक्ति के चित्त अपने आत्मा में समाधि के योग्य हो जाता है, ये इसका अर्थ है। अब इसका फल जो समाधि को बताए